Era dia de mercat i el poble tenia una vitalitat especial. Molts veïns d'altres indrets s'apropaven a comprar i vendre els seus productes. Era un dia festiu i tothom hi anava amb un gran somriure a la cara. Grans i petits, nens i nenes, vells i joves. En veure en Lao amb aquell nadó, tothom es va quedar bocabadat. En Lao era una persona venerada i respectada per tothom. En moltes ocasions, els veïns del poble pujaven a casa d'en Lao per demanar consell, per demanar-li plantes medicinals o simplement per petar la xerrada, prendre el te o portar-li una mica de menjar. Mai haguessin pensat que tenia un fill. En primer lloc, decidí apropar-se a la parada del fuster. Va explicar-li el que havia passat. Bé, no tots els detalls, és clar. Va demanar al fuster i a la seva dona, que estava en edat fèrtil i era jove i forta, si es voldrien fer càrrec del nadó. En sentir-ho, el fuster i la seva dona van esclatar a riure. Pensaven que en Lao s'havia begut l'enteniment. Decebut, va donar voltes i voltes i va explicar la mateixa història a totes les dones del poble. Després de cada visita, tothom tenia la mateixa reacció. Esclataven a riure i li preguntaven si es trobava bé o potser s'havia excedit en les seves meditacions. Res a fer. Absolutament abatut, en Lao no va tenir altre remei que acceptar el seu destí i el destí del nadó que tenia a les mans. Amb una certa resignació es dirigia cap a la muntanya, cap a casa seva. Això sí, havia aconseguit roba neta i que una mare, que estava alletant el seu fill, alletés el nadó. Ara dormia com una soca i amb un somriure immens a la cara.